Hosea, Kabanata 7. Nais ko sanang pagalingin ang Israel. Ngunit nakikita ko naman ang kabulukan ng Ephraim at ang masasamang gawa ng Samaria. Sila'y manlilinlang, magnanakaw at tulisan. Hindi nila naiisip na hindi ko nakakalimutan ang lahat ng kanilang masasamang gawain. Sila'y lipos ng kasamaan at nakikita ko ang lahat ng ito. Napapaniwala nila ang hari sa kanilang kasamaan at maging ang mga pinuno ay kanilang nalinlang. Lahat sila'y mga ngalunya para silang nag-aapoy na pugon na pinababayaan ng panadero mula sa panahon ng pagmamasa hanggang sa panahon ng pag-alsa nang dumating ang araw ng ating hari. Nalasing sa alak ang mga pinuno at pati ang hari nakipag-inuman sa mga manlilibak. Nag-aalab na parang pugon ang kanilang mga puso. Pawang kasamaan ang kanilang binabalak. Magdamag na nag-aalimpuyo ang kanilang galit at kinaumagahay nagliliyab na parang apoy. Lahat sila'y parang pugon na nagiinit sa galit. Pinatay nila ang kanilang mga pinuno. Bumagsak ang lahat ng mga hari nila at wala ni isang mang nakaisip na sa aki'y tumawag. Nakikisamang Ephraim sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang katulad nila'y tinapay na hindi lubusang luto. Inuubos ng mga dayuhan ang lakas ni Ephraim, ngunit hindi niya ito namamalayan. Pumuputi ang kanyang buhok at hindi niya ito napapansin. Ang kapalaluan ng Israel ang magpapahamak sa kanila. Gayunman, ayaw nilang manumbalik kay Yahweh na kanilang Diyos. Ayaw nilang hanapin ang kanilang Diyos. Ang Ephraim ay katulad ng isang kalapati, mangmang at walang pangunawa. Tumatawag sa Ehipto at sumasangguni sa Assyria. Sa kanilang pag-alis, lambat ko sa kanila'y ihahagis. Huhulihin ko sila na parang mga ibon sa papawirin. Paparusahan ko sila dahil sa masasama nilang gawain. Mapapahamak sila dahil sa paglayo sa akin. Lilipulin sila sapagkat naghimagsik sila laban sa akin. Tutubusin ko sana sila. Ngunit, nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Tumatangis sila sa kanilang mga higaan. Ngunit, hindi taos puso ang kanilang pagtawag sa akin. Sinasaktan nila ang sarili dahil sa pagkain at sa alak. Pagkatapos, ay naghihimagsik sila laban sa akin. Bagamat sinanay ko sila, at pinalakas, nagbalak pa sila ng masama laban sa akin. Humihingi sila ng tulong kay Baal. Ang katulad nila'y taksil na mandirigma. Masasawi sa espada ang mga pinuno nila dahil sa kanilang palalong dila. Ito ang dahilan ng panlilibak sa kanila sa lupain ng Ehipto.